Kaixo egunon eta ongi etorriak egun honetan azkartza FM-ko Histomusika irrati saioa. Gaur hemen, 1970 hamarkadako musika modernoari egingo diogu erreparo. Gaur, rock gogorra, punk musika, rock progresiboa, reggaea eta glam rock generoak bipasatuko ditugu. Izan ere, jarro generoko Guns N' Roses taldeko abesti batekin hasi gara. Bai, eta uzu esaten duen ez bezala, Guns N' Roses estatu batuetako hard rock musika taldea da, eta haien Sweet Child O' Mine entzuten ari gara. Talde saldatzen gara, baina ez generoz, entzuten ari gara ACDC taldeari, Angus eta Malcolm Young, anaia eskoziarrak, Australian sortutako talde bat da. Hasieratik ezagunak egin ziren, haien zuzeneko eman handiengatik. Batez ere, Angusen jardun eta eskola itxurako jantzi ditzengatik. Eta talde ospetsu honen TNT abestiak pintxatu dugu, hemen azkartza FM. Oiane Burgosetik, gaurko saioan 70. hamarkadaren omenez izango dela entzutean, eskatu digu bere talde gogokoenaren abesti bat jartzea. Hau da, Pink Floyd. Pink Floyd musika talde britaniarra da, 70 eta 70 hamarkadetako itzal handienetako bat da. Bere musika estiloak oso vanguardista, hasierako kutsu, psikodelikotik, rock sinfoniko eta espazialera bilakaera izan zuen. Lan batzuetan, rock konbentzionalagoa agertzen bada ere. Eta komentario bat, bere The Dark Side of the Moon albuma, urte askotan salduenetariko bat, izan da mundu osoan Pink Floyd talde honena. Momentu honetan, Another Brick in the Wall entzuten ari gara. Ba, Pink Floyden artista hauek alde batera utxita. Egingo diogu kasu Miguel Valentziatik eskatu digu rigiari begira artista batzuei buruz itxegitea, eta horrela egin dugu Bob Marley, jamaikar kantari eta kompositore izan zen, eta eska, rocksteady eta reggae taldeetako kantari, gitar jole eta kompositore nagusia izan zen. Reggae musikari ezagunena izaten jarraitzen du, baita errespetatuena ere. Jamaikar musika eta rastafari mugimendua mundu guztian zehar ezagutaraz. Lehenik eta behin entzundako abestia Hotel California da, eta gero Could You Be Love oso famatua den bat entzungo dugu. Hau izango da. Clash, 1986an Inglaterran sortutako punk rock musika taldea da. Reggae, rockabilly eta beste estilo batzuk ere bere ganatu zituzten. Haien zuzeneko emanaldi biziak ere ospetsuak izaten ziren. Kanten letrak taldearen idealismo politikoa erakusten zuten. Haien joerak, estiloak eta musikak eragin handia izan du munduko beste talde askorengan. Entzuten ari garen abestia, Chill I Stay or Gone Now da. Entzuten ari gara Deep Purple, 1978ko talde bat da, Hertford eta John Lorde sortutakoa, hard rockekoa eta heavy metaleko aitzindaritzat ohi dira, nahiz eta haiek ez duten inoiz bere burua heavy metal taldetzat hartu. Orain entzuten ari garen abestia, Van izenekoa da. Irune Almeriatik eskatu dugu Desmond Dekkerrek abestutako abesti bati gure saioko minutu batzuk ustea. Beraz, orain entzundako abestia haren abestia izan da. Desmond Dekker, jamaikar eska eta reggae musika abeslari eta musikagile izan zen. The Aces taldearekin batera, jamaikar arrakasta internazionalak eskuratzen lehenengoetariko bat izan zen Israelides abestiarekin. Bob Marley baino lehenago, Dekkerrek bera Jamaikan eta Txerrian ezagutua bilakatu zen. Entzundakoa, Israelites izeneko abestia izan. Eskerrik asko saio entzuteagatik eta honi amaiera ematen diogu. Gaur 70. Hamarkadako musika izan dugu gure saioan, baina dakizunez, hamarkada desberdinetako musika jartzen ditugu. Gaur 70.ekoa izan da, baina beste egun batean, zuk nahi duzun garaietako abestia jarri ahal ditugu. Horretarako, Azkartza FM-eko Izto Musika Irrati saioko emailera bidali eta guk abestia jarriko ditugu. Agur eta hurrengo arte! I'm